السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, leo katika fi dhilali aya takuwa na aya nyingine katika suratul Isra vile vile. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala taqrabu mal al-yatim, musikurubie mali ya mayatima kwa kuila ile mali kwa israfu na ubadhirifu mpaka wawe wakubwa wenyewe, lakini mweza kuikurubia kwa khairi au mweza kuila kwa khairi. Na kuila kwa khairi ni kwamba ule pamoja nao kwa haja, au iwe kula kwako ni njia ya kupata nguvu ya kuihifadhi hiyo mali, au kuitumia kwa kutaka kuikuza ile mali bila ya kuwa na nia ya khiana. Kwa hiyo ni muitumie ile mali kwa kuifanyia istithmar na kuitengeneza na kuihifadhi. Asema Qatada katika aya hii, wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan, ilipoteremka aya hii basi ilikuwa ni aya nzito mno kwa masohaba. Ilifikia masohaba wa Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi wa radhiallahu anhum, baada ya aya hii hawatangamani na mayatima, wanaogopa, hawatangamani nao katika chakula wala vinywaji wala chochote kingine. Sababu gani? Wanaogopa pale Mungu aliposema wala taqrabu mala al-yatim, musikurubie mali ya yatima. Basi walikuwa na hofu kwamba hata tukila pamoja nao hawa kwenye kile kilicho chao itakuwa sisi tumekula mali yao. Basi wakao wanawatenga. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya akasema, wa in tukhalituhum, ikiwa mtatangamana pamoja nao, fa ikhwanukum, hao ni ndugu zenu, wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih, na Mwenyezi Mungu ndiye anayejua yule muharibifu ni yupi na yule mwenye kutengeneza ni yupi, yule mwenye nia nzuri ni yupi na mwenye nia mbaya ni yupi, yule anayetakia kheri mayatima ni yupi na yule anayetakia shari ni yupi. Basi ilipoteremka aya hii ikawa ni kama ruhusa kwao, wala taqrabu mala al-yatim, musikurubie mali ya yatima, illa billati hiya ahsan, illa kwa njia ambayo ni mzuri zaidi. Asema makusudio yake al-aklu bil ma'ruf, illa kwa njia iliyokuwa nzuri zaidi ni kuila ile mali kwa wema, ule pamoja nao ukihitaji, na huku lengo lako ni kuwahifadhia ili mali ile iweze kusaidia au kuwasaidia. Mwenyezi Mungu aliposema hatta yablugha shudda, mpaka afikie, manake kubalighi, apate nguvu za akili za kuweza kupambanua, apate nguvu za akili za kuweza kupanga na kuipangilia ile mali yake, apate na salah ya akili yake na hali yake na dini yake. Kwa Mwenyezi Mungu asema musikurubie mali ya yatima ila katika njia iliyokuwa ambayo ni nzuri, mpaka wawe wakubwa muwahifadhie mali yao muweke wenyewe. Kisha Mwenyezi Mungu asema waaufu bil ahdi. Sasa hiki ni kipande kingine kwamba tekelezeni ahadi, na hapa yaliyokusudiwa au sababu ya maneno haya ni kwamba tekelezeni yale zile ahadi mulizowekeana katika suluhu baina yenu nyinyi Waislamu na wale watu wa vita, yani mushrikun. Kwa hivyo, lakini wanazuoni wanasema tunaichukua kwamba makusudio ya aya hii ikiwa ni hayo, lakini Waislamu wote wanafaa kutekeleza ahadi zao. Kwa hivyo haitabaki tu ni baina ya Waislamu na maadui zao, bali itakuwa ni baina yetu sisi Waislamu. Tutekeleze ahadi katika kuuziana kwetu, tutekeleze ahadi katika kupeana deni kwetu, kukopeshana kwetu na mengineo katika ahadi tofauti tofauti. Innal ahada kana mas'ula, Mwenyezi Mungu asema hakika yeye Mwenyezi Mungu jalla thanao atamuuliza kila mwenye kuivunja ahadi kwa nini aliivunja ile ahadi. Kwa hiyo msizivunje ahadi zenu. Mwenyezi Mungu atujalie minal ladina يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء. شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا.